jeg sad ude og skulle booke møder for et kopimaskinfirma. Det var en af mine allerførste kunder, og jeg var ved at, altså jeg var ved at skide bukserne. Og skulle ringe op og skulle booke møder på et kopimaskine, ikke? Shit, det er hårdt. Og jeg sidder foran de her seks, og det er altså kopimaskinesælgere. Det er hardcore. Ja. Det er hardcore sælgere. Og de sidder med armen over kors, og jeg har sagt, jamen, jeg sidder og laver live medbooking foran jer, så hvis I ikke synes, det er godt nok, så overfører jeg altså alle pengene tilbage til jer. Og jeg sidder og ringer til 20 kunder, ikke? Og jeg når bare lige at sige, jamen, det er Lasse over for virksomhed X. Og så nævner jeg kopimaskiner, og folk bare sådan et stop. Vi skal ikke have nogen kopimaskiner. Jeg kan slet ikke bruge min tid på at snakke om kopimaskiner. Hej, dude. Ja, det lignede altså en fiasko for Lasse Birk, men så gjorde han noget virkelig smart, som du skal høre mere om i dagens episode. Det han gjorde var så smart, at historien faktisk ender sådan her. Og så bliver jeg ringet op af 3 måneder senere af salgsdirektøren der, som sagde, at nu var de inde på Brøndum, og jeg måtte gerne komme ind, fordi de havde sprængt alle budgetterne. De havde motorsaget det der marked fuldstændig midt over. Så det var... ja, den lærte jeg meget af, den der. Ja. Yes, hvad Lasse gjorde, så selv de her hardcore kopimaskinesælgere, altså endte med at invitere ham på Brøndum for at drikke drinks. Det skal du glæde dig til at høre meget mere om i denne her episode. I hele taget, så skal du glæde dig til dagens episode. Lasse leverer ultra konkrete råd til, hvordan du lærer at sælge mere, og jeg tvinger ham også til at hjælpe alle os, der arbejder indirekte med salg, uden decideret at have sælger stående på vores visitkort, og det er jo nærmest os alle. Og Lasse Birk, han er altså bare den helt rigtige at spørge. Han har solgt alt fra orange mobilabonnementer til komplicerede IT-løsninger, og så har han booket tusindvis, bogstaveligt talt tusindvis af salgsmøder. Han har altså levet i skyttegravene i mange år, men måske endnu vigtigere i forhold til denne episode, så har han salgstrænet alt fra rigtige sælgere i anførselstegn til HR-mennesker, der skal sælge idéer ind til ledelsen, og alle os andre, der kunne arbejde som konsulenter, ingeniører og alt muligt andet. Så forbered dig på konkrete salgsråd, vi alle sammen kan bruge, og hvis du i øvrigt ikke kan huske, hvad orange mobilabonnementer det er for noget, så er du for ung til at lytte med min podcast, så må du gerne slukke podcasten nu, eventuelt gå på YouTube og se den anden Morten Mønster, du er nok gået forkert. Nå, undervejs i interviewet, der får du svaret på rigtig mange ting, blandt andet hvilke spørgsmål, der pisser folk af, altså kunder af, og tro mig, der er mange af os, der har stillet det her spørgsmål flere gange, når vi har siddet i en salgssituation. Så skal vi også tale kort om, hvilke 3 ting, der kendetegner dygtige sælgere. Vi skal tale om, hvad for nogle spørgsmål, der til gengæld er rigtig gode at åbne salgsmøder med. Og så skal vi identificere et princip, der hedder den indiskutable sandhed. Ja, det er et princip, som Lasse vender tilbage til flere gange, og det er så enkelt at forstå, men det kommer bare til at gøre så mange ting lettere for jer, hvis I arbejder med salg. Vi skal også tale om, hvordan man flytter folk fra jeg vil gerne inspireres til jeg vil gerne købe. Og så skal vi også tale om, hvordan man sælger til allerede eksisterende kunder, hvilket jo er en meget væsentlig ting at kunne, hvis man arbejder i sådan nogle brancher. Og vi skal også alt muligt andet. Vi skal tale om, hvordan man pitcher bedre, hvordan man sælger sine idéer ind til ledelsen. Det er i det hele taget bare et brag af en episode, og Lasse er virkelig konkret undervejs, så ja, det skal du glæde dig til. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Lasse. Tak. Jeg tænkte måske, kunne du ikke starte med at hjælpe lytterne med at fortælle lidt om, hvad har du egentlig selv levet af at sælge igennem din karriere? Jo. Jeg startede med at sælge mobilabonnementer, faktisk. Orange mobilabonnementer. Og så kan man, hvad kan man sige, vi kalder det frømandskorpset, ikke? Altså, når man har lavet 10.000 opkald til B2C-kunder, så har man... Hvis man overlever det, så kan man godt gå ind i sælgerens verden, ikke? Ja. Ej, det var rimelig hardcore. Og respekt for dem, der gør det i dag, fordi det er et hårdt miljø. Ja. Og så vil man jo gerne videre. Jeg vil gerne videre hurtigt fra mobiltelefonen på B2C over i B2B. Ja. Og det gjorde jeg så. Så kom jeg over og solgte Google AdWords. Det gjorde jeg i 3 år, da det var helt early stage. der sad vi og solgte klikpakker, 200 klik til 4900 og sådan noget. Det var tider dengang, det kan man altså ikke i dag. Og så røg jeg videre i en butik, der hed Salgstrænerne over hos Martin Mauritsen. Ja. Og så blev han min mentor, og så røg jeg ind og solgte IT-software og IT-sikkerhed og IT-infrastruktur. Det var der, vi begyndte at tjene penge, ikke? Ja. Altså, det var rigtig sjovt. Og lidt mere kompliceret salg, kunne jeg forestille mig, frem for et orange mobilabonnement. Ja, absolut kompliceret. Altså IT-infrastruktur og software-platformen, der havde vi altid en ven med, ikke? Altså en rådgiver med, fordi hvis du spørger mig om IT-infrastruktur i dag, så aner jeg ingenting om det. Altså. Men jeg havde en tekniker med, ikke, som kunne svare på de svære spørgsmål. Ja. Fordi man bliver udfordret jo. Ja. Og det er også derfor, jeg synes, det var sjovt at hive dig ind. Det er fordi, en ting er, at du har en track record for selv at sælge, men en anden ting er, at du også jo nu arbejder med at lære andre at sælge. Mm-hmm. Og hvis nu vi starter ovenfra, vi bliver meget konkrete undervejs, også på nogle af disciplinerne, tænker jeg. Ja, både sådan kold canvas og pitchmøder og alle sådan nogle ting. Hvis nu vi starter sådan bredt set, hvad kendetegner en dygtig sælger? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man sagtens. Altså, jeg vil sige, der er tre ting. Som hvis man ikke forstår de her tre koncepter rigtig godt, rigtig grundigt og godt, så er det meget tilfældigt, hvor du ender henne. Ja. Den ene, det er, hvis ikke du forstår konceptet i at gøre dig fortjent til at blive en dygtig sælger, altså så er der lang vej, ikke? Om hvad mener jeg med at gøre sig fortjent? Jamen, det mener jeg med, at du skal studere salg. 95%, det ved du selv, ikke? 95% af de tanker, vi har i dag, dem havde vi også i går. Ja. Og det vil sige, hvis ikke vi udvikler os salgsmæssigt, hvis ikke vi læser om salg eller udvikler os, investerer nogle af de penge, vi tjener i vores egen udvikling, så reagerer vi ubevidst ensartet hver dag. Ja. Så det vil sige, vi er nødt til at accelerere vores indlæring med simpelthen at bruge noget økonomi på at investere penge i os selv og læse bøger om salg og læse for de bedste sælgere i verden. Ja. Det er den ene, ikke? Altså den der fortjenestesfaktor. Ikke? Ja, det kan jeg godt lide. Nummer to, det er, at alting er i forandring. Alting forandrer sig hele tiden. Så hvis du er en organisation, så ændrer de din provisionsordning på et tidspunkt. De ændrer din løn. De ændrer vilkårene for produktet. Altså alting er i konstant forandring. Hvis ens awareness factor er høj, ja, og man kan iagttage objektivt på, hvad der i virkeligheden sker, og tilpasser forandringen, som er løbende, så overlever man rigtig mange steder. Ja. Der er mange i dag, så hvis der sker en forandring, så hvorfor er det ikke ligesom det har været i gamle dage, eller så undrer de sig, eller så peger de fingre og snakker dårligt og skaber splid, og der fnider på kontorer og sådan noget, ikke? Mm. Og det hader ledere. Nummer tre, det er ydmyghed, som sælger, den der indre ydmyghed, ikke? Du kan have en facade, der er ydmyg, ikke? Men det betyder ikke, at du har et indre, der er ydmygt. Og hvis du har en indre ydmyghed, så hver gang du møder en anden sælger, så spørger sælgeren, hvordan gør du det her? Få spurgt ind til, hvad sælgeren gør i medbookingprocessen. Hvad gør sælgeren på møderne? Hvad er der noget, sælgeren gør, som er exceptionelt godt? Hvis du bare kan få én applikation med per sælger, du møder, og du kommer til at møde mange sælgere i dit liv, hvis du arbejder med salg, så vil du accelerere din udvikling markant. Ja. Ja, det er et super godt svar, og jeg tænker, som jeg også fortalte lidt i indledningen her til episoden, så vil vi prøve i dag at brede salget lidt ud, så det selvfølgelig både handler om dem, der arbejder med salg, men i virkeligheden måske i højere grad sætte alle de mennesker, der ikke identificerer sig som sælgere i centrum. Fordi, som du også sagde, inden vi gik i gang, alle folk sælger jo noget. Kan du lige pakke den pointe ud? Der er mange, der siger, uha, salg, det er ikke godt. Kan du pakke pointen ud omkring det med, at alle sælger noget? Ja. Man har faktisk lavet et studie, man har lavet en research, hvor man har fundet ud af, at vi sælger noget hver 24. minut, okay, når vi er på arbejde. Og det er stort set lige meget, hvad vi laver. Og kan du sige, hvad for nogle eksempler kunne det være, hvis nu man er HR-medarbejder, eller man arbejder i marketing, eller ledelse? Ja, eller, ja, for eksempel, vi har nogle HR-folk, okay, som jo ikke har med salg at gøre, men de skal jo kommunikere med deres ansatte. De er jo head of people, mange af dem. Og de skal jo kommunikere budskaber ud på en måde, som gør, at når de åbner munden, så forstår folk det, de siger. Ja. Og det er jo salg i sig selv. meget af det træning, vi laver, er bevidsthedstræning. Ja. Så det er jo ikke decideret smil til kunden, eller sig kundens navn og sådan noget. Det er slet ikke det. Vi har heller ikke rollespil, inden vi hader rollespil. Ja. Vi hader pep talks også, ikke? Så det er meget sådan bevidsthedstræning, ja, som vi har fået succes med. Okay. Fordi du kan bruge værktøjerne instant bagefter i, ja, al kommunikation, både privat og erhvervsmæssigt. Ikke? Og hvad kunne det være for nogle redskaber her? Kan du give sådan et par eksempler på det? Ja, selvfølgelig. Når man forstår, hvordan andre mennesker ser verden følelsesmæssigt, og samtidig forstår, hvordan hjernen fungerer rent mekanisk, når den tager beslutninger, mm, det er en del af vores undervisning, så vælger man, og så fravælger man simpelthen at bruge nogle ordvalg. Okay. Som for eksempel, at jeg synes, at du skal bruge din tid på det her. Ikke? Ja. Der er vi mere over i, jamen, mange af dem, jeg kender, som har succes med det, de laver, bruger deres tid på den her måde. Det er sådan en valg af ordvalg, som vi gør sælgerne meget mere bevidste om at bruge. Ikke? Så de ikke aktiverer en form for, at de ikke ubevidst taler ned til deres medarbejdere eller til deres kunder. Det må du høre hele tiden, når du træner, at folk, der med de bedste intentioner, prøver at sælge noget, og så kan du høre, uha, nu kommer vi over på den nederland. Ja. Hvad er det for nogle ord, man bruger ud over det, du sagde med, jeg synes altså, du bør gøre det her? Ja. Er der andre ting, vi kan sådan... Ja, lad os tage udgangspunkt i et salgsmøde, for eksempel. Ja. En sælger åbner et salgsmøde op. Så siger de, hej Morten, godt at se dig i dag. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om din virksomhed? Og det pisser folk af, det der spørgsmål, ikke? Allerede der var du fuldstændig tabt kampen, ikke? Ja. Altså, fordi folk er sådan lidt, af hvad? Hvorfor skal jeg gøre det? Det er det, hjernen tænker. Har du ikke været inde og læse på vores hjemmeside? Ja. Hvorfor er det her relevant? Og der sker en masse op i den løsningsorienterede del af hjernen, som er sådan et, but why? Ja. Altså, og skal jeg lege med på din leg nu? Er det dig, der styrer, ikke? Og så opstår der faktisk en magtkamp. En wrestlingkamp, ikke? Som gør, at du ikke danser med kunden, men at du er der bare med at give kunden en lille lussing, faktisk, ikke? Og så taler man ned til kundens intelligens der, hvor vi starter salgsmødet op med at sige, jamen, hey Morten, inden vi går i gang, lad mig lige høre, hvad var årsagen til, at du sagde ja til det her møde her? Det er meget konkret, relevant åbningsspørgsmål, fordi der finder du ud af, hvad for en scene kunden gerne vil sætte. Ja. Og så kan kunden sige, jamen det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Ja. Mikkel booket mødet. Det er 2 måneder siden. Og hvis du så for eksempel i tale sætter der, så siger jeg, okay, jamen det er måske den dårligste forudsætning, jeg har haft for et talsmøde i lang tid. Så i tale sætter du elefanten i rummet, ikke? Og det gør folk af sådan et, ja, det er faktisk rigtigt. Det er en rigtig dårlig forudsætning. Nå, men så lyder det som om, det er et inspirationsmøde, det her, ikke? Altså, man labler ligesom... Man demonstrerer ligesom, man forstår rammen, ikke? Altså, okay, så det er ikke et direkte salgsmøde, hvor du ender med at købe? Nej, overhovedet ikke. Okay, jamen, så bliver det ikke akavet, når jeg spørger morderen senere. Altså, man får ligesom i talesæt, okay, det er der, vi er, ikke? Ja, undskyld, jeg afbryder dig her. Ja, det er fint. Jeg tror alle sammen, vi kan høre, at det er en bedre måde at gøre det på. Ja. Og jeg ved også, nu skal jeg ikke tease for mig, der er også nogle andre ting, vi skal tale om, hvor jeg ved, at du prioriterer ærlighed omkring, hvad der er, der foregår, frem for at prøve at spille et spil omkring, jeg skal sælge dig noget. Men kan du... Hvad er det for et princip, jeg skal have i hovedet, hvis jeg er en konsulent, jeg skal ud og sælge et produkt til en eller anden kunde? Ja. Det er jo ærligt at sige, nå, det var sgu da den værste forudsætning overhovedet. Du ved ikke, hvem jeg er. Du ved ikke, hvorfor du er her. Ja. Men med det samme kan man bare mærke, det trækker bare noget af den dårlige energi ud af lokalet, og det sådan ligesom nivellerer vores interesse i at være der. Hvad er det, jeg skal vende tilbage til hele tiden, når der kommer alle de her bolde fra kunden? Ja, den indiskutable sandhed. Det er det, du skal blive dygtig til at identificere. Så den indiskutable sandhed er, at jeg gerne vil sælge dig noget. Ja. Ikke? Og den anden indiskutable sandhed er, er du klar til at købe, eller er du her for at blive inspireret, eller er du her, fordi min mødebooker har været fantastisk dygtig til at booke et møde, som du vidste ikke, hvad der ramte dig bagefter, da du lagde på, vel? Ja. Og jeg tror, at... Hvis man kan lade være med at kommunikere, vi kalder det taktisk empati, ikke? Ja. Som godt kan lyde. Der var en, der skrev på min... Jeg lavede en post på Facebook år, hvor der stod, i dag har vi kørt pitchram med taktisk empati. Så var der en, der skrev taktisk empati. Det lyder umiddelbart lidt ulækkert, skrev han så i kommentar. Ikke? Hvor jeg var nødt til at forklare, jamen empati er jo at forstå, hvordan andre mennesker ser verden følelsesmæssigt. Ja. Og hvis du taktisk kommunikerer i det niveau, så er der ikke nogen, der misforstår dig, og så ødelægger du ikke relationer, og du taler ikke ned til folks intelligens. Ja. Så jeg vil sige, det er det, der er helt den røde tråd i alt, hvad vi underviser i. Den indiskutable sandhed. Find den og kommuniker den. Det giver troværdighed, klarhed, og så styrker det relationen, fordi du ikke kommer til at tale ned til kunden. De ved sgu da godt, hvad du er der for. De ved sgu da godt, hvorfor du ringer til dem. Altså det her princip, det kan jeg virkelig godt lide. Men nu handler salg jo ikke kun om at sælge til folk, der allerede er klar til at købe noget, inden man ligesom kommer ind ad døren. Det handler jo også om at flytte folk tættere på et salg. Så jeg spurgte dig til, hvordan flytter man folk fra det her med, jeg vil gerne inspireres til, jeg er måske klar til at købe noget. Du nævner det her med de to indiskutable sandheder. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg vil gerne sælge dig noget, og jeg har brug for at vide, hvorfor er du her? Vil du købe noget? Vil du inspireres? Hvad er det, du er her for? Ja. Jeg går vel også ud fra, at der er nogle discipliner, der hedder, jeg kunne godt tænke mig at flytte kunden fra, jeg vil gerne inspireres, til jeg vil gerne købe. Måske endda, hvis jeg er kommet til mødet, og jeg er kørt til Køge, og de siger, jeg vil faktisk bare gerne inspireres, så tænker jeg, det vil jeg selvfølgelig gerne levere til dig. Ja. Men den indiskutable sandhed er, jeg tager til Køge for at sælge dig noget. Ja. Så er der nogle tips, tanker for, at man flytter folk fra det ene til den anden fase? Ja. Hvis du fjerner de der elefanter i rummet, så læner folk sig ind i salget. Okay. Så folk, der siger til mig, jamen jeg vil bare gerne inspireres, det er i virkeligheden en sikkerhed for ikke at committe sig til noget. Og hvis du kan få folk til at føle sig trygge i salget, og ikke føle, at de er ved at blive solgt til, men at det bliver deres egen idé, hvilket det i virkeligheden også gør, så køber, og så er der mange flere, der har lyst til at købe af dig. Okay. Så et eksempel er jo, at når vi åbner mødet op, så er der jo 9 ud af 10 siger jo, jamen, jeg vil bare gerne inspireres, hvor jeg siger, at det lyder som om, det er et inspirationsmøde, at du ikke kommer til at købe i dag. Og så siger de, nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jamen godt, fordi så den ud af verden, så behøver vi ikke, og så bliver det ikke akavet om lidt. Hvis du gerne vil inspireres, skal jeg så ikke skibs behov, altså så skipper vi den der behovsafdækning, og så går jeg direkte i overfladisk præsentation. Fordi når jeg er færdig med min præsentation, så går du meget hurtigt vurdere, om der er et match. Det i sig selv er taktisk empati, fordi det er det, kunden gerne vil have. Kunden kan ikke sidde af, at jeg stiller 10.000 HV-spørgsmål, vel? Det kan vi gøre, når vi har bygget en relation. Altså når du stoler på, at jeg ved dig det bedste, så kan jeg gå i gang som en behovsafdækker på et naturligt niveau, ikke? Men hvis jeg starter behovsafdækningen, uden at den her barriere er nedbrudt, folk bliver rasende. Altså. Ja, ja. Og folk modarbejder dig, ikke? Hvis nu bare tager dem, som du arbejder sammen med, at vi både siger HR-mennesker, ledere, fagpersoner, som også skal sælge deres idé, de skal jo sikkert have 30% mere budget, det skal de også sælge til ledelsen. Ja. Hvad er den klassiske fælde, de falder i? Så nu tænker jeg, at de ved slet ikke, hvad behovsafdækning er. Det har de aldrig lært på et salgskursus. Så de tænker, jeg er en ingeniør, jeg skal have et større budget til mit fantastiske projekt, som jeg er totalt forelsket i, og nu skal jeg ind til ledelsen, og jeg skal præsentere det her. Ja. Hvad er din erfaring? Hvad er den klassiske fælde, som fagpersonen falder i, når de som skal deres kollegaer med på vognen, økonomisk, ressourcemæssigt, hvad det måtte være? Ja, og det er jo, nu går vi over i, hvad jeg antager, ikke? Ja. Jeg ved godt, det måske ikke er det smarteste at sige, men ikke alt, hvad jeg siger, er sandt. Altså, det er indiskutabel sandhed. Ja, præcis. Ikke? Det er indiskutabel sandhed. Ikke? Så I skal ikke tro på alt, hvad jeg siger. Men det, min antagelse går på, at hvis ikke at man kan, hvis ikke man forstår, hvordan sin leder ser verden følelsesmæssigt, og det her er persuasion, altså overtagelsesteknik, ikke? Ja. Hvis ikke man forstår, hvordan ens leder ser verden følelsesmæssigt, så har du rigtig svært ved at pitche, at du skal bruge budget på XYZ. Ja. Fordi at det bliver noget, lederen connecter med et stort nej til at starte med. Ja. Det er lidt ligesom, hvis jeg siger, er det ikke en god idé, Morten? Så vil du inderst inden tænke, det ved jeg ikke, det tør jeg ikke sige ja til. Nej. Men hvis jeg siger, synes du, det er en direkte dårlig idé, så er det meget nemmere for dig at sige nej. Det synes jeg faktisk ikke. Hvis ikke vi forstår, hvordan hjernen fungerer sådan rent kemisk, når det er, at vi kommer ind og vil have et budget på noget, og kan arbejde via taktisk empati, men også indlevelsesevne i deres forståelse af, hvordan deres verden ser ud. En ting, vi underviser i overtalelsesteknik, er jo, hvordan man får lønforhøjelse for sin chef. Ja. Og det, der er øvelsen, det er i virkeligheden, at man skal sætte sig ned, og så skal man spørge sin body om lønforhøjelse. Ikke? Ja. Man får nogle udgangspunkter, man får nogle variabler, som man skal bruge. Og med de her variabler her, jamen så siger chefen på møde 1, jamen det, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have mere løn, men det kan vi desværre ikke give dig, fordi vores indtjening og vores marken er, og ikke syg selv, ikke? Men hvor at de kommer ind, og så ændrer de, og så begynder de at tale ud for, hvordan deres chef ser verden. For eksempel, jamen, jeg har hævet vores besøgstal på restaurant med 85%. Jeg har overtaget nogle opgaver, som jeg normalt ikke plejer, og jeg kan se, at andre restauranter betaler det her i løn. Ikke? Mm. Så jeg er sådan lidt, jeg vil ikke stoppe hos dig, men jeg er faktisk tvunget til at tage videre til et andet sted, hvis ikke at jeg bliver betalt det, som jeg, ja, som jeg er værd. Ikke? Og det er ikke sådan noget med, at man skal gå ind til chef og sige, hey, jeg skifter job, hvis ikke, nej, du betaler. Men hvis man oprigtigt talt får lavere løn end andre steder, og man bliver tilbudt et job, så er det jo oftest det, man kommer og siger, jeg er blevet tilbudt et job. Og så siger chefen, jamen, hvis de gerne vil have en, selvfølgelig. Jamen, vi vil gerne matche det tilbud. Ikke? Ja. Det er der jo hørt. Det er jo hørt rigtig mange gange. Så ja, det er, hvis ikke man forstår, hvordan ens øverste ledelse eller øvre ledelse ser verden følelsesmæssigt, så har du svært ved at navigere. En anden sjov ting, jeg læste, da jeg sad og kiggede lidt, også inde på din hjemmeside, som en del af forberedelsen, der kunne jeg læse, at I går meget op i forskellen på at præsentere og at sælge. Ja. Hvad er forskellen på at præsentere noget og sælge noget, og hvorfor er det vigtigt at kende forskellen? Ja, det er et godt spørgsmål. Forskellen på at præsentere og sælge, jamen, hvis du sælger, et eksempel på et godt salgsmøde, vi har meget succes med at undervise i, det er, du finder ud af en ramme af alle de udfordringer, dine kunder har i virkeligheden. Ja. Er det noget, jeg sidder og laver hjemme med mine kollegaer på mine kundens vegne? Eller? Nej, du laver det. For eksempel, når vi kører pitch-ramme-modulet i hoppen, så finder man ud af alle ens fordele ved ens produkter. Alle ens fordele, så skriver du dem i talesprog, ikke i skrivesprog. Når du har alle dine fordele på dit produkt lignet op i talesprog, så har du måske, lad os sige, 9 forskellige fordele. Så kan du vende den fordel om til en udfordring. På alle 9 fordele, det bliver til 9 udfordringer. Ja. For eksempel en sælger, vi sikrer, at sælgeren kan åbne dialogen på en helt naturlig og ikke sælgende måde. Mm. Udfordringen er, mange sælgere har i dag svært ved at åbne dialogen på en helt naturlig og ikke sælgende måde. Mm. Det er taktisk empati. Ja. Så en fordel, der går du ind og laver faktisk en ramme, hvor du via den her taktiske empati kan fuldstændig mappe ud, hvordan din kunde ser verden følelsesmæssigt. Ja, så det vil også sige, for eksempel, hvis mit IT-system har den fordel, at det kan integrere op mod 7 andre kendte IT-systemer, så kunne udfordringen være, at kunden sidder med 14 IT-systemer, der ikke er integreret. Med de 7 vigtigste. Yes, ja, præcis. Ja. Og så det sjove ved en udfordring, at der er altid en konsekvens. Og konsekvensen er altid spild af penge, menneskefejl, større omkostninger. Altså det er sådan nogle ret... Det går meget igen, det der er konsekvensen. Fik du den? Jeg spørger altså kun, fordi jeg lige selv kæmpede lidt med at følge med her. Men det er en virkelig praktisk måde at forberede et salg på, så det ikke bare bliver en endeløs præsentation, når du møder kunden. Så det er altså sådan her, du gør. Først så sætter du dig ned og definerer fordelene ved dit produkt, uanset om du sælger kurser, konsulentydelser eller noget helt tredje. Lad os sige, at du ligesom i Lasses eksempel kan finde 9 fordele. Skjult under alle de her fordele ligger der altså en potentiel udfordring, som din kunde måske ligger inde med. Lad os sige, at du for eksempel har defineret, at en af dine fordele ved jeres produkt er, det er, at jeres konsulenter har en masse praktisk erfaring på kundesiden. Udfordringen, der er gemt her, jamen det er måske, at kunden har brugt konsulenter uden den type erfaring, og de derfor slet ikke forstod problemet ordentligt, fordi de aldrig havde arbejdet i branchen selv. Eller måske så er udfordringen, at kunden simpelthen bare er bange for at få sådan nogle bedrevidende konsulenter ind uden praktisk forståelse. Det er altså, det er set før. Den udfordring har så, som Lasse nævner, en konsekvens, som kan være spildte penge, frustration eller hvad det nu måtte være. Når jeg håber, at bare lige giver mening, at jeg lige ridser det her op. Men nu har jeg altså defineret 9 fordele og de dertilhørende udfordringer, og så åbner I mødet på den her måde, hvor I øvrigt også inkluderer den indiskutable sandhed igen. Her der har du Lasse til at forklare det. Et eksempel er, når man har alle de her udfordringer lined op, så kan man med et, i stedet for at stille mange åbne spørgsmål, som mange sælgere lærer, så kan man stille et åbent spørgsmål. Mm. Og sige, hey, jeg har lige en slide, vi skal kigge på, inden vi går i gang. Hvor der er 9 udfordringer, der går igen hos dem, hos de potentielle kunder, vi snakker med, som ender med at købe vores produkt. Mm. Men det er jo selvfølgelig ikke alle sammen, der er jeres. Kan du ikke lige pege på dem, du kan relatere til? Ja. Og hvis ikke du kan relatere til nogen på det her slide, så er der ingen grund til, at vi fortsætter salgsmødet. Og så sidder de og siger, ja, 1, 3, 7 og 9, dem kan vi relatere til. Okay, så er det det, vi fokuserer på i dag. Ja. Men det kunden lige har gjort der, det er, at de har lige mappet hele deres købsunivers ud med et åbent spørgsmål. Og så kører strukturen bare, jamen hvis du siger 1, det kunne være, jamen jeg kan godt se, at mine sælgere har svært ved at åbne dialogen i medbookingprocessen på en helt naturlig, ikke sendende måde. Okay, jamen inden jeg viser dig, hvordan vi har hjulpet TDC Cloud Solution, eller Tryk, eller ja, ja. Hvem det nu var, ikke? Ja. Med at løse det her ud, den her udfordring her. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor er det en udfordring hos jer? Og så siger kunden, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Eller så har de et svar, jamen det er det på baggrund af X, Y, Z, og vi har prøvet, og vi har gjort, og vi har sagt, og vi har sgu ikke knækket koden endnu, vel? Mm-hmm. Okay, jamen, men, så det lyder, og så nu har jeg jo konsekvensen, så det lyder som om konsekvensen er, at I brænder rigtig mange leads af. Jeres sælger holder ikke så lang tid, I har et højere churn, fordi de ikke de bliver demotiveret i processen. Ja. Og at I ikke har nogen forudsigelighed på jeres medbookinger. Mm. Ja, det er faktisk fuldstændig udbesøgnet. Okay, skal jeg ikke lige prøve at vise dig, hvad vi har gjort for virksomhed X? Ja. Og så viser jeg i praksis, jamen det her, vi gør helt systematisk, det er sådan og sådan og sådan. Og når kunden ser en løsning på noget, som et problem, de lige har i talesæt, så er de på en high. Ja. Men hvis jeg bare siger det her, uden at have skabt en high, ja. Så kan de ikke connecte det følelsesmæssigt til til det intellektuelle, altså det mavemæssige til det hjernemæssige, ikke? Ja. Men den der aha-oplevelse, vi kan skabe, når man får bygget salg op, ja. Det er det selv salg handler om, ikke? Ja. At kunden får lov til at involvere sig, i stedet for bare at se en præsentation. Fordi jeg kunne bare præsentere 9 slides med, hvordan vi løser det her, det her, det her, og så ville kunden tænke, nå, men det gør vi allerede i forvejen. Og det er det, der er så sindssygt med mennesker jo, ikke? Ja. Nej, det er ikke det, du gør i forvejen, Pahel. Kan du ikke se det, mand? Altså, og folk er fuldstændig overbevist om, jo, det gør vi allerede i dag, ikke? Ja. Og det er det samme med undervisning. Når vi underviser, jeg er jo nødt til at få folk til at italesætte, hvad de gør forkert, ja. Inden jeg kommer med pointen. Fordi hvis jeg bare kommer på pointen, så sidder hele salgsteamet og siger, nå, men det vidste jeg godt i forvejen, det gjorde ja, jeg. Ja. Og det er også igen det, du siger med, at hvis man bare starter med, her der er 9 udfordringer, 1, 2, 3, så er der lidt et eller andet sted, kunden sidder og siger, det her det er et menneske, der prøver at overbevise mig om, at jeg har en af de... Ja, altså, der er den der wrestlingkamp på kørende, hvor hvis du siger, jeg ved ikke, om du har nogle af de her problemer her, men jeg har oplevet andre, der minder lidt om, jeg har dem. Kan du lige hjælpe mig her? Alle dem, der måtte lytte med her, som måske ikke sidder med det her hardcore salg, jeg synes jo, det kan bruges til alle discipliner, det du nævner her. Mm. Altså, hvis jeg skal præsentere noget for ledelsen, så kunne jeg jo godt starte med at prøve at finde ud af, hvad for fordele har mit ønske om budgettet for virksomhedens overordnede strategi. Jeg kunne i langt højere grad prøve at connecte min løsning på noget med et problem, som min modtager har, frem for at tænke, vi skal gøre det, jeg synes, fordi det er super fedt, og det er mig, der er ingeniør, jeg vil bygge den bro. Ja, jeg vil rigtig gerne. Ja. Du taler meget om forudsigelighed, det er et ord, der går meget igen i dit arbejde. Kan du prøve at sige lidt om det der med at gøre det samme, forudsigelighed? Jo. En ting, hvad der kendetegner de dygtigste sælgere i verden, jamen det er, at de arbejder ekstremt systematisk og meget struktureret, og de gør altid det samme. Hvis du holder det samme salgsmøde, den samme struktur, selvfølgelig er dynamik, altså den dynamiske snak, vil altid være, hvad den er. Ikke? Den kan vi jo ikke, det er vi jo ikke robotter jo. Nej. Hvis du gør det, så kan du blive rigtig dygtig til at navigere i den ramme. Mm. Men hvis du går ind i et møde og håber på det bedste, og går ind og præsenterer, og ikke har... Du ved ikke, hvorfor du stiller det åbne spørgsmål. Ikke? Ja. Altså, der er mange sælgere, når de sidder i et salgsmøde, lige pludselig stiller et spørgsmål, hvor de tænker, hvorfor fanden sagde jeg det, mand? Ikke? Og de ved godt, de er totalt ude på dybt vand, men munden fortsætter bare, ikke? Og bevidstheden er sådan et, stop, de er stille, og munden snakker bare videre stadig. Og bagefter er man sådan et, okay, hvad fanden skete der lige der, ikke? Ja. Og kunden er sådan lidt, det bliver nok ikke lige nu, ikke? Jeg forstod ikke rigtig noget som helst af, hvad du sagde. Så på den måde, så kan man virkelig arbejde. Så forestil dig, at du lærer at holde de her salgsmøder. Ja. Når du har holdt 50 af de her salgsmøder her, og du møder en, der aldrig har holdt det salgsmøde med dig før, så er der altså 50 møder foran den person. Ja, og det er her, man begynder at skabe ekstraordinære resultater. Ja. Man får simpelthen en ramme, man øver sig på, som er baseret på, hvad der i virkeligheden sker på mødet. Ikke noget, som kunden skal presses ind i, men det er baseret på helt essentiel kommunikation og menneskelig adfærd. Ja, man kender alle scenarierne, der kan udspille sig, eller i hvert fald 90% af dem. Ja. Så hvis A sker, så vil jeg typisk bruge B med den empati, jeg nu kan udvise situationen. Ja, eller man ved, inden A sker, så udviser jeg empatien og imødekommer det, inden det sker. Ja. Så jeg neutraliserer det i virkeligheden. Ikke? Ja. Et eksempel er, jeg sad ude og skulle booke møder for et kopimaskinfirma. Det var en af mine allerførste kunder, og jeg var ved at skide bukserne. Og skulle ringe op og skulle booke møder på et kopimaskine. Ikke? Shit, det er hårdt. Og jeg sidder foran de her seks, og det er altså kopimaskinsælgere. Det er hardcore. Ja. Det er hardcore sælgere. Og de sidder med armene over kors, og jeg har sagt, jamen, jeg sidder og laver live medbooking foran jer, så hvis I ikke synes, det er godt nok, så overfører jeg altså alle pengene tilbage til jer. Og jeg sidder og ringer til 20 kunder, ikke? Og jeg når bare lige at sige, jamen, det er Lasse over for virksomhed X. Og så nævner jeg kopimaskiner, og folk bare sådan et stop. Vi skal ikke have nogen kopimaskiner. Jeg kan slet ikke bruge min tid på at snakke om kopimaskiner. Efter 20 opkald, der kunne jeg høre folk sige, jamen prøv her, vi har så mange kopimaskiner, vi ikke bruger, altså vi er blevet digitaliseret, vi skal ikke bruge kopimaskiner, altså vi har for mange i forhold til, hvad vi bruger, vi bruger færre og færre, det koster, og vi skal ikke have flere. Ja. Og så kørte jeg hjem og ringede til min far, og var sådan et, far, jeg er fucked, hvad gør jeg? Ja, og han var sådan et, nu du tager tilbage og ringer videre i morgen, og så er du bare sådan et, hey, så giver du dem bare en dag ekstra, og så ringer du bare videre ind, så du knækker koden, det er det, du kan. Og sådan, okay, så gør jeg det. Så ringede jeg. Så sad jeg og ringede foran de der drenge. Og lige pludselig så slog det mig. Alle siger jo, at deres kopimaskine setup er for stort. Og at de er blevet digitaliseret. Så der ringede jeg op, så ændrede jeg det taktisk empati, du ikke? Ringede jeg op og sagde, nå, hej Morten. De fleste virksomheder, jeg har været besøgt de sidste 6 måneder, der har vi været ude og kigge deres kopimaskine setup igennem, hvilket er alt for stort i forhold til, hvad de bruger i dag. Så må vi egentlig prøve at komme ud og se, om vi kan gøre jeres kopimaskine setup lidt mindre og tage nogle af alle jeres gamle kopimaskiner med, og så efterlade en, som er væsentligt billigere end det setup, vi har i dag, ikke? Og folk var sådan lidt, selvfølgelig må du det, mand. Ja. Kom og rydde op. Og så blev jeg ringet op af 3 måneder senere af salgsdirektøren der, som sagde, at nu var de inde på Brøndum, og jeg måtte gerne komme ind, fordi de havde sprængt alle budgetterne. De havde motorsaget det der marked fuldstændig midt over. Så det var... Ja, den lærte jeg meget af, den der. Ja, og fed historie. Ja. En situation, som jeg kunne forestille mig, mange sidder i, og det ved jeg, fordi det har jeg selv gjort. Jeg har også været partner på et bureau, hvor jeg havde en vis andel af ansvars for salg. Mm. En af de ting, som selv os, der havde ansvaret for, synes var svært, det er det her med at hive fat i nuværende kunder. Så man laver jo ofte en form for accountplan. Man siger, at X-kunden skal sælge for 5 millioner i gennemsnit til den her kunde, fordi ellers skal vi betale vores regning og så videre. Så ved vi jo så, jamen det er jo lettere at sælge mere til eksisterende kunder, end at finde nogle nye. Ja. Så vil vi gerne ringe og være relevante. Ja. Og hver gang jeg sad med telefonen, så tænkte jeg bare, ej, hvor er jeg nasty nu. Nu ringer jeg kun, fordi der står et tal her, og nu skal jeg, du ved, spørge, hvordan det går, og så skal jeg på en eller anden måde liste over i, ej, jeg synes, det var så forfærdeligt, så jeg endte bare med at være med at gøre det. Ja. Hvordan kan man lave mere salg til eksisterende kunder på en værdiskabende måde? Det var meget bullshit i en sætning, men du forstår, hvad jeg mener? Det var super godt forklaret. Ja. Jeg sad, som jeg var ansat i Adaktet, som er den her Microsoft-partnervirksomhed. Ja. Og hver gang, at vi havde lavet en kampagne, og jeg skulle ringe op og præsentere det for vores eksisterende kunder, uden at pisse dem af, hvilket er ret svært, ikke? Fordi du ringer op og vil mere sælge noget på noget, som de ikke rigtig er klar på, ikke? Men jeg ringede op, så sagde jeg, når man hej Morten, det er Lasse over for Adaktet. Hej Lasse, så sagde jeg hej. Jeg vil lige starte med at sige, jeg sidder som sælger herinde, og jeg skal lave et opsalg på alle vores eksisterende kunder, så meget jeg overhovedet kan. Okay. Så kan vi tage den snak nu. Og så siger du, jamen, det kan vi godt være, det kommer selvfølgelig an på, hvad det drejer sig om. Ja. Så siger jeg, jamen, vi sidder hele tiden herinde og prøver at optimere vores eksisterende kunders IT-infrastruktur, og så laver vi kampagner, som vi vil prøve at sælge ind, og så det er egentlig bare vores strategi. Så du ved fra nu af, hver gang jeg ringer de næste 3 år, at det er med den interesse. Ja. Så kan vi ikke aftale, at når du hører min stemme, Lasse Birk fra Adaktet, at du så siger, ej, det er ikke i dag, Lasse. Ja. Du må ringe om 3 måneder. Eller at du går ind og lige vil have et kort pitch på, hvad det er, jeg vil. Kan vi aftale det? Og det ringede jeg op og sagde til alle vores kunder. Ja. Og alle kunder vidste, når jeg ringede til dem, jamen så var der clean sheet. Altså, de vidste, jeg ringede for at sælge, lave et mere salg. Vi havde udviklet en kampagne for at optimere deres virksomhed. Om de købte eller ej, jamen, det var jo op til dem. Men igen, den der barriere, den der ramme, den havde jeg ligesom forventningsafstemningen, havde jeg lavet med kunden. Ikke? Men min udfordring i den situation, nu prøver jeg at være repræsentant for alle de mennesker, der er skal sælge noget, men deres titel er ikke sælger. Ja. Mit problem var, at jeg følte i hvert fald ikke, at jeg kunne sige til en chef et eller andet sted, hvis vi har lavet ledelsesudvikling for dem, at sige, jeg prøver bare at sidde og lave opsalg på alt vores ledelsesudvikling, så vil sige, okay, jeg troede, det var dig, der skulle levere undervisning i ledelse. Ja. Altså, det følte jeg ikke, jeg kunne sige. Nej. Jeg følte, fordi det ville jeg måske føle, jeg godt kunne sige som sælger. Ja. Men i og med, at de ikke så mig som en sælger, de så mig som en leverandør, en konsulent, en opgaveløser. Ja. Kan du se min... Ja. Eller er det bare mig, der... Nej, jeg kan godt se det. Men det, der er så interessant, det er nemlig, at vi komplicerer tingene. Ja. Det er ligegyldigt, om du er ingeniør, konsulent, management, whatever. Ja. Altså, det er fuldstændig irrelevant. Du ringer af en årsag, og det er, at du skal lave et opsalg. Du skal mere sælge. Fordi du har tænkt, hvordan du kan hæve omsætningen i din egen virksomhed på eksisterende kunder, men også hæve deres omsætning. Fordi det skal være en win-win. Det er du selv, jeg skal give dem værdi. Ja. Alle ved det her. Så hvis man, igen, hvis man pakker det ind, det er jo det her, den indiskutable sandhed kommer ind, så taler du ned til folks intelligens. Mm. Folk ved sgu da godt, du ringer. Det er ligesom, nogle gange så kommer ud og træner nogen, så siger de, ja, bare rolig, jeg vil ikke sælge dig noget. Det er det første, de siger. Og folk er sådan lidt, hvad fanden ringer du så for? Hvorfor ringer du til mig, hvis ikke du vil sælge noget? Altså, det er da super mærkeligt. Ja, det er sgu da lidt mærkeligt. Altså, som du sikkert kan mærke, så er jeg ret vild med den her tilgang, som jo handler om at finde den her indiskutable sandhed og kommunikere den på en måde, så du udviser respekt for din kundes tid og simpelthen ikke kommer til at tale ned til dem. Og jeg er generelt bare ret vild med Lasses virkelig konkrete tilgang til salgsarbejde. Men der er lige en situation, som jeg gerne vil nå også at høre Lasses gode råd til, og det er den klassiske situation, pitchen. Du har allerede svaret lidt på det, både direkte eller indirekte, men en situation, mange ender i, det er en form for, nu kalder jeg det pitch-runde. Så er ikke en udgangspunkt i, man kan arbejde på et bureau, man kan være en konsulent, man kommer ind, man kan være, man skal arbejde for en kommune, man kommer ind, man skal levere et eller andet dokument ind, hvor man fortæller, hvordan vil du løse den her, og så ender man så med at få den her forkædrede time foran kunden, det team, der skal træffe beslutning, og man ved, der er 3 andre inde i den situation. Ja. Hvad for nogle ting skal jeg huske på her sammen med mit præsentationsteam, salgsteam, skal jeg jo sige. Det er jo ikke mit speciale, det her. Men jeg vil gerne prøve at svare på det. Den ene ting, det er, kan jeg mærke dig som menneske? Ja. Altså, et godt eksempel, det er løvens hule, ikke? Jeg kan huske, der var en, der kom ind og blev slagtet fuldstændig. Jeg har aldrig set en blive slagtet på tv på den måde før, af Jesper Buch og de andre drenge der. Hold kæft, det var ubehageligt. Ja. Jeg tror, han hedder Robert. Ikke. Tillykke med den højeste valuation. Eller højeste værdiansættelse. Det var ikke mål i sig selv, men... Tillykke med prisen for den ringeste visuelle præsentation, jeg har set her i Løvens Hule. Kan vi blive enige om, er det ikke lidt arrogant, du står med en virksomhed, du mener, der er 50 millioner værd, så kommer du med 4 stykker papir. Du har ikke engang givet at lave et eller andet, så vi kunne forstå det. Han kom med en, han havde lavet en tegning, og han var nede og give hånd, hej, du ved, og han var sådan meget formel, hej, og gav hånden til dem alle sammen, stillede sig op, og man kunne godt se, at det var slet ikke Robert, som jeg kender ham med. Ja. Og jeg havde arbejdet sammen med den her søde mand, som er rigtig dygtig og en rigtig sød mand, men jeg kan godt forstå, at der var nøjer på tv og sådan noget. Så jeg tror, at den ene ting, det er, pisser du mit ego af? Ja. Ikke? Altså, hvis du er autentisk, og dig selv, og likable i din måde at præsentere på. Allerede der, så kommer du rigtig, rigtig langt. Ikke? Og jeg er nødt til at stoppe det, for du har givet nogle gode eksempler på det undervejs, men hvordan, hvad er nogle ting, jeg kan gøre, hvis jeg med sikkerhed vil pisse kundens ego af? Hvad er nogle ting, jeg kan sige? Hvad for en adfærd kan jeg have, når jeg kommer ind i et rum? Ja, du kan have et mindset, som er bedre end. Hvis folk er i et mindset, som er bedre end, så er deres vibe, deres udstråling, den er arrogant, den er bedrevidende, den er belærende, den er en tand til intimiderende, nedladende. Og den vibe, den energi, du sender mig ind, den pisser folk til ego af fuldstændig. Ja. Altså, det er jo ret interessant, ikke? Ja. Hvor at emotionelt intelligente mennesker er jo ekstremt ydmyge og venlige, men har en holdning og kan finde ud af at sige det helt afslappet. Ja. Og når de gør det, så lytter du til dem. Ja. Bum. Ikke? De har autoritet, men de er ydmyge omkring det, ikke? De er ikke arrogant omkring det. Mm. Så er der det andet mindset, som man ikke skal være i. Det er dårligere end, ikke? Mm. Det modsatte er bedre end. Det vil sige, at du kommer ind og er en smule underdanig. Du er svag i din udstråling. Du er pleaser-agtig. Hvordan lyder det? Sådan, hvad kan man komme til at sige? Hvordan kan man komme til at stå? Kan du give nogle eksempler på, hvordan det ser ud i rummet og lyder i rummet? Ja. Altså, hvis jeg havde været en smule underdanig i dag, så havde jeg kommet ind og sagt, nej, hvor er det bare et fedt sted, det her, hva'? Og jeg ved ikke, hvor vil du sidde, ikke? Skal jeg bare sætte mig her? Og du stiller bare alle de spørgsmål, du gerne vil, og så skal jeg nok prøve at svare så godt til. Og da det var, din kollega sagde, at du kunne få kaffe, og jeg ikke kunne få noget før, så havde jeg været sådan lidt, jeg skal heller ikke have noget kaffe, vel? Altså, det lød helt mystisk. Jeg var sådan lidt, hey, jeg skal også have kaffe, altså. Altså, fordi det er dig, Morten, ja, så kan det godt, men Lasse en usel sælger. Ej, det var kæmpe sjovt. Hey, jeg skal altså også have kaffe. Så en underdanig pleaser-agtig måde at være på, ikke? Ja. At det er dårligere end mindset, ikke? Og det er bedre end mindset. Det er bare et rigtig godt svar, det her. Ja. Når man er bedre end mindset, hvad er det så, man til gengæld siger? Hvordan ser man ud? Jamen, jeg kom ind, og så var sådan lidt, hvor er du heldig egentlig, at jeg sidder her og skal deltage i din podcast, Morten. Ja. Havde du nogensinde forestillet dig det, da du startede din podcastrejse, at Lasse Birk ville sidde her en dag? Altså, hvis jeg havde sagt det, og ment det ud til dine lyttere, ikke? Ja. Folk havde hadet dem. Ja. Altså, gal en douche om der, ikke? Ja. Hvem fanden tror han, han er? Men det vil også, tænker jeg sådan, nu gætter jeg bare, men det vil også, hvis du havde stået lidt med ryggen til at sms'et over hjørnet, underforstået, din tid er vigtigere end min tid, præcis. Eller du havde ikke holdt øjenkontakt. Der er nogle af de her sådan helt basale, tænker jeg også. En sjov ting, som vi er underviser i, eller som vi talesætter derinde, det er en supersælger. Kender du det, når man ser en nybegynder, ikke? Der kommer en nybegynder ind i en butik og skal sælge noget, og så banker de bare derud af, de smadrer alle budgetter, og der er ingen, der fatter noget, der er ingen, der forstår noget, han ved ikke, hvad han laver jo. Og så skal han lige pludselig i produktlæring, og så daler han salg fuldstændig. Ja. Så en karakteristika for en nybegynder, det er jo, de er ydmyge, de er nysgerrige, de stiller spørgsmål, de ved ikke alt, de er sårbare, og har en god energi, men af sig selv. Ja. Når de så begynder at lande i, så begynder de at blive lidt bedre ind. Så ved de alt, de stiller ikke spørgsmål, de forklarer, de argumenterer, de antager, ikke? De ved godt, og det er den kunde, jeg ved godt, hold nu kæft, du skal have det mobil. Er lige præcis. Og så en supersælger, han navigerer fuldstændig som en nybegynder bevidst, men han kan bare svare på produktmæssige ting på en ydmyg måde, men han ved ikke alt, altså, selvom det gør han. Ikke? Men han navigerer i det på en ydmyg måde for ikke at pisse kundens ego af. Ikke? Ja. Allersidste spørgsmål her, og du må rigtig gerne svare, når du allerede har svaret undervejs. Ja. Hvad er en ting om salg, som du ved er sandt, som du vil ønske, at alle andre folk vidste, som arbejder med salg i den allerbredeste forstand? Men jeg vidste, der var sandt i salg. Noget, som jeg gerne vil have, at alle andre skulle vide. Ja. Den var god. Mm. Det er jeg aldrig blevet stillet før, det spørgsmål. Jeg har aldrig tænkt over det, tror jeg. Nej. Det tror jeg faktisk, jeg vil tænke. Det tror jeg, jeg vil gå hjem og tænke over. Nu vil jeg prøve at svare. Ja. Sådan for hoften af. Evnen til at skabe kemi med andre mennesker. På et naturligt niveau. Jeg læste en bog, der hedder Synchronicity af Johan Bergowski, tror jeg nok. Ikke? Og han fortæller en helt fantastisk historie omkring, hvordan han synkroniserede med en tilfældig pige i Paris. Ikke? Og han var den her højtstående advokat i New York, og får nok af det hele. Altså, han har ramt toppen, og det er ikke det værd. Så han var helt smadret, ikke? Så han tager et dankort og tager ud i lufthavnen og rejser til Paris, uden noget som helst. Sætter sig ned på en café, og trækker vejret og kigger rundt. Mm. Og han sidder der med sin frokost og sin kaffe, og så kommer der en kvinde gående forbi, han får øjenkontakt med. Og den her øjenkontakt, den varer i en 3-5 sekunder. Men der sker noget. Det data, de sender imellem hinanden på de her få sekunder, er så voldsomme, at hans hjerte åbner sig. Altså, han bliver fyldt med en følelse, han ikke har prøvet før, ikke? Og han sidder og tænker, okay, hvad skete der lige der? Og han begynder at kunne trække vejret, og han var sådan, okay, nu begynder han at kunne mærke sig selv igen, og lykken, altså han har sådan en lykkefølelse. Og lige pludselig, så står hun ved bordet et kvarter efter, og kigger på ham, og så siger hun, undskyld. Normalt gør jeg ikke det her. Men jeg vil gerne betale selv for min frokost, men jeg kunne godt tænke mig at sætte mig ned og snakke med dig. Der skete noget inde i mig, da jeg kiggede på dig før, som jeg ikke har prøvet før. Mm. Og jeg simpelthen, min krop er simpelthen vendt om, og han sidder der, og han tænker, det er samme sket for mig, og de tilbringer 3 dage sammen, uden der sker noget seksuelt overhovedet. Ja. Der er ingen seksuelle toner, der er ingen kys, ingenting. Men de snakke, de har, det er, de synker på et så sindssygt niveau. Og den oplevelse der gør, at han smider alt fra hænderne og begynder at arbejde med synkronicitet. Hvad er synkronicitet? Ja. Så det er en af de mest fantastiske bøger, jeg har læst. Apropos en ting, jeg vil ønske alle, hvis man kunne synke med mennesker, ja, på et naturligt, sårbart, menneskeligt niveau ved at åbne sit hjerte. Ikke? Ja. Det er det, det hele handler om, tror jeg. Også i ledelse. Også kollegialt. Også derhjemme. Ikke? Mm. Ja. Jeg synes, det var et fantastisk sted at slutte, Lasse. Tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse. Ja, tak fordi du inviterede mig. Det var kæmpe fedt. Og på den måde, jamen, så nåede vi endnu en gang til afslutningen af en episode af Adfærd. Jeg håber, du fik noteret en masse af Lasses konkrete tips ned undervejs. Og ellers så kan jeg lige give dig en kort dosmerseddel her. De 3 ting, der kendetegner en dygtig sælger, det er, at de 1 gør sig fortjent til deres salg, 2 er gode til at håndtere forandringer i omgivelserne, og 3 at de er ydmyge. Og så er det gennemgående råd for Lasse altså også, at de ikke pisser kundens ego af ved at tale ned til deres intelligens, og det gør man ved at definere den indiskutable sandhed, som er, at man ringer for at sælge noget, man er kommet til salgsmødet for at sælge noget. Et andet godt tip er alt det her med sprogbrugen. I stedet for at sige, at det her ikke en god idé, jamen så kunne man måske sige i stedet for, synes du det er en direkte dårlig idé? Og i stedet for at sige, jeg synes virkelig, at den her løsning passer til jeres udfordringer, så kunne man måske sige, må jeg lige vise dig, hvad der har virket for andre kunder, vi har arbejdet med, som har den her udfordring, og hvis det ikke resonerer hos dig, så kan vi lige så godt bare afslutte mødet, fordi så gider jeg ikke spilde din tid. Husk også lige på den der gode måde at strukturere et salg af jeres produkt på ved at finde fordelene af de udfordringer og konsekvenser, som passer sammen med dem. Og glem heller ikke Lasses konkrete metoder til at strukturere et salgsmøde ved sådan at lade kunden udpege deres egne udfordringer. Ja okay, der var altså meget mere, men måske vigtigst af alt, husk på den indiskutable sandhed. Hvis du er der for at sælge noget, så sig det dog for helvede. Vi ses i næste uge, hvor vi skal undersøge, hvad der sker i organisationer, når lederne får frataget deres magt. Og et lille hint her, du får faktisk Danmarks bedste arbejdsplads. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. På holdet, jamen, der har vi også Katrine, Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen og Michael Rusbjerg. Den her podcast har faktisk også et nyhedsbrev, og hvis du er med her, jamen, så får du adgang til podcastens ekstra side, hvor du finder gæsternes anbefalinger til deres yndlingsbøger, plus en masse andet ekstra materiale. I fremtiden vil jer, der er med her, også få mere indflydelse på, hvem der kommer med i podcasten, plus jeg har nogle andre idéer, som I også er de første til at blive indviet i. Du finder linket til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men ikke mindst, jamen, så har der været rigtig god feedback på mit lille videoeksperiment, hvor jeg altså lægger de fulde, uredigerede interviews op på YouTube. Så det fortsætter jeg med, og så har jeg også opgraderet videoproduktionen en lille smule, så nu foregår det altså i et studie, og ikke længere med mine amatøroptagelser. Nå, du finder altså også linket til YouTube-videoen nede i dine show notes. Endnu en gang, tusind tak fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.